8 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. 25 boeren in Limburg hebben zich dit jaar laten uitkopen door het Rijk voor in totaal 47 miljoen euro. Een regeling waarbij boeren zichzelf bij de provincie konden melden om te worden uitgekocht liep gisteren af. Volgens de provincie gaat het bij alle gestopte boerenbedrijven om piekbelasters, bedrijven die veel stikstof uitstoten. In de meeste gevallen zijn het varkenshouderijen. Alle bedrijven liggen in de buurt van natuurgebieden die de overheid als kwetsbaar heeft aangewezen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de MH17-strafzaak. Het OM is blij met het vonnis en zegt dat nabestaanden duidelijkheid hebben gekregen over wat er is gebeurd voor en tijdens het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Ook is het vonnis voor het grootste gedeelte opgevolgd, zowel de bewijslast als de strafeis. 3 van de 4 verdachten kregen levenslang. De 4e verdachte werd vrijgesproken vanwege onvoldoende bewijs. Het OM had ook tegen hem levenslang geëist. 8 op de 10 vrouwelijke journalisten heeft wel eens te maken gehad met intimidatie, bedreiging of agressie. Uit een rondvraag van het meldpunt Persveilig blijkt dat bijna 1/3 van de vrouwen in de journalistiek eens per maand of zelfs vaker daarmee te maken heeft. Met name online agressie komt veel voor. Een meerderheid van de vrouwen gaf aan dat de intimidatie invloed heeft op de manier waarop ze werken. Zo schrijft 1/5 van de respondenten niet meer over bepaalde onderwerpen. Op het WK voetbal in Qatar zijn Kroatië en Marokko door naar de 8e finales. Kroatië-België eindigde in 0-0 en Marokko won met 2-1 van Canada. Marokko eindigde daardoor als groepswinnaar en is voor het eerst sinds 1986 door naar de knock-outfase op een WK. Het weer vanavond en vannacht in het noorden en westen opklaringen. Daarbij kan het licht vriezen. Op andere plaatsen is het bewolkt met minima rond 1 graad. Morgen veel bewolking met kans op natte sneeuw in het noordoosten en zuiden. En in het noorden en westen af en toe zon, wordt dan 3 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Vers gemalen, niet uit capsules. Dankzij de Z10 koffievolautomaat van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Bekijk de Z10 nu op jura.com. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij ons digitale platform weten boeren in India precies wanneer ze hun gewassen kunnen zaaien. Het resultaat? Betere oogst en minder verspilling. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Tim, kom je buiten spelen? Dat is een vraag die Tim nooit krijgt. Tim voelt zich vaak alleen. Er zijn veel kinderen als Tim. 1 op de 6 kinderen speelt nooit buiten, terwijl dat zo belangrijk voor ze is. Jantje Beton wil dat alle kinderen elke dag kunnen buitenspelen. Help mee. Kijk op jantjebeton.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Ja, je komt steeds meer Lotto-winnaars tegen. Want Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En voor maar €2 kan jij de volgende zijn. Speel nu mee op lotto.nl. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens Turk. Goedenavond, deze week staan we met 5 dagen in Deventer. Een stad die een goede afspiegeling is van heel Nederland als het gaat om het aantal mantelzorgers. 1 op de 3 mensen is hier mantelzorger. Ik praat vandaag met een mantelzorgondersteuner, of althans iemand die bij zo'n organisatie werkt. Want dat is hard nodig. Mantelzorgers hebben het zwaar. Ik heb nu al heel vaak mantelzorger gezegd. Dat ga ik straks nog veel meer doen. Maar we gaan eerst naar het WK-voetbal. Japan-Spanje. Andy Houtkamp, jij kan ons alles erover vertellen. Ja, dat Spanje speelt in de kleuren van Go Ahead Eagles, bijvoorbeeld. Het staat 0-0. 5 minuten gespeeld, Japan tegen Spanje. Zoals het er nu voor staat, straks horen we de andere wedstrijd, zijn Japan en Spanje door naar de volgende ronde. Maar het is pas net begonnen. Japan, Spanje dus 0-0. Andy, dankjewel. En we gaan gelijk door naar die andere wedstrijd in die pool. Costa Rica, Duitsland. Het kan een spek- en bonenwedstrijd worden, ja, Vincent van Zuiden. Ja, maar die verwachting is het natuurlijk niet. De verwachting is dat Duitsland gaat winnen met ruime cijfers. Ja, de verwachting, dat moeten ze in ieder geval doen als ze nog een kans willen maken om naar de 8e finales door te gaan. Duitsland moet dus winnen, staat op 1 punt, staat onderaan in de groep na het gelijkspel tegen Spanje. Ze verloren zo verrassend van Japan. En ja, ze moeten dus nu winnen en het liefst met ruime cijfers om naar de 8e finales door te gaan. En nog 1 primeur even melden. Voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke scheidsrechter op het WK. Stéphanie Frappard uit Frankrijk heeft die primeur. Zij leidt deze wedstrijd en heeft 2 vrouwelijke assistenten. En dat is een mooie mijlpaal voor het voetbal. Costa Rica-Duitsland na 6 minuten 0-0. Jan Vincent, dankjewel. Ja, terug in de bus. Fijn dat je luistert naar 5 dagen vanuit Deventer. We staan geparkeerd op de Brink in de binnenstad. 1 op de 3 mensen hier in de stad is mantelzorger. Dat is een prima afspiegeling van het aantal mantelzorgers landelijk. Deze week staan we stil bij dit thema, omdat er alleen maar meer en meer mantelzorgers nodig zullen zijn in de toekomst. De vraag is of we daarop wel voorbereid zijn met z'n allen. Vandaag in de bus Bea Kieskamp, welkom. Dankjewel. U bent van mantelzorgondersteuner Carinova hier in Deventer. Voordat we in de materie duiken, welke vragen jullie allemaal krijgen en hoe jullie mensen kunnen helpen. Eerst dit. Ik zeg net, de hoog is nood. Het gaat. De nood is hoog. Er gaat meer mantelzorg nodig zijn. Hoe hoog is de nood? De nood is enorm hoog. Je zei het net zelf al: 1 op de 3 mensen is mantelzorger. In Nederland, dus het is heel veel. En wat je ziet is eigenlijk dat er een dubbele vergrijzing is. Dus mensen worden ouder en er komen ook meer ouderen. Dus er komen meer mensen die eigenlijk hulp nodig hebben in de thuissituatie. Er komt dus meer vraag naar mantelzorg. En eigenlijk zijn er steeds minder mensen die mantelzorg kunnen geven. Ja, we gaan het erover hebben. Is Deventer een beetje voorbereid op die toekomst? Deventer is voor een deel voorbereid, maar ik denk dat er nog goede kansen liggen om daar verder aan te werken. Ja. Reageer op onze uitzending als je iets nuttigs te melden hebt. Dat kan via de NPO Radio 1-app. We doen eerst even een rondje stad hier in Deventer met onze verslaggever Rens Turk. Maak je wel eens zorgen over de toekomst van de mantelzorg? Want Nederland vergrijst. Er zijn steeds meer mantelzorgers nodig. Ja, daar maak ik me wel eens zorgen over, ja. Vooral als je geen kinderen hebt, dan denk je, ja, als er straks nog maar genoeg thuiszorg is. Wie duwt mijn rolstoel, zei Joep van het Hek. En daar denk ik vaak aan. Denk ik, ja, wij hebben altijd voor de mensen gezorgd. Maar zo gauw wij nu zelf oud worden, heb ik er een hard hoofd in. Maar goed, er zijn altijd nog pilletjes. Ik maak me überhaupt wel zorgen over de toekomst van de zorg. Ik vind niet dat je mantelzorg kunt inzetten als oplossing. Mantelzorg is een bijkomstigheid, in mijn ogen. En vindt u dat het nu wel een beetje gebeurt? Ja, helaas wel. Het is echt iets moeilijk, ja. Ja. Maar ja, wij hebben zoveel mensen uit het buitenland die hier gekomen zijn. Nou ja, ik zou denken, ja, laat hun maar ook even wat doen. Even als dank, ja. Ja, zoveel mensen, zoveel meningen. Bea Kieskamp van Carinova, mantelzorgondersteuningspunt. We horen net iemand zeggen, mantelzorg, ja, dat zou niet de norm moeten zijn. Dat zou extra moeten zijn. Hoe zit dat nu? Is het nu extra of is het de norm? Ik denk iets daartussenin. Mantelzorg is natuurlijk niet de norm. Maar je ziet wel dat steeds meer mantelzorgers echt nodig zijn om ondersteuning te kunnen bieden aan hun naasten. En wat wel nodig is, denk ik, in de zorg, is dat we niet meer zeg maar, de zorg alleen door professionals laten uitvoeren. Maar dat we juist samenwerken met die mantelzorgers. En als je kijkt naar de grote vraag die er is om voor hulp en ondersteuning, terwijl je ook weet dat er eigenlijk weinig mantelzorgers zijn, maar ook weinig professionals, hebben ook een arbeidsmarktprobleem. Heb je iedereen nodig, alle partijen nodig, om dat gezamenlijk in te vullen? Ja, de regering heeft dat ooit aangekondigd als de participatiesamenleving, hè? Dat klinkt heel sympathiek. Je moet er ook bij lachen. Maar wat als die mantelzorgers er nu niet zouden zijn? Stel, er was helemaal niemand die het deed. Wat zou er dan nog gebeuren? Dan hadden we een gigantisch probleem. Want we hebben natuurlijk, wat we al zeiden, heel veel mantelzorgers. En als je kijkt naar hoeveel tijd mantelzorgers daarin zetten, en als je dat door professionals zou laten vervangen, hè, dan is de geschatte kosten per jaar zijn tussen de 33 en de 44 miljard euro per jaar. Of die omvang hebben we het. Ja, wat zij daadwerkelijk opvangen door te zorgen voor hun naasten. Dus dat is enorm. Dat is van onschatbare waarde. Ja. Nou ja, het is schatbaar. 44, wat was het? Miljard. Ja. Dat is nogal wat. Jij werkt, ik zei het eerder al, bij Carinova. Mantelzorg ondersteuningspunt, ja. Dat zeg ik goed, hè? Jazeker. Kan je kort uitleggen wat jullie doen? Mantelzorgers zorgen in hun dagelijks leven voor hun naasten. Dat doen ze vrijwillig en onbetaald. En dat is belastend, hè, qua tijd, maar ook qua zorg. Het is complex, het wordt ook steeds moeilijker. En wij helpen mantelzorgers eigenlijk bij het uitvoeren van hun taak. Hoezo wordt het steeds moeilijker? Wat bedoel je? Het wordt steeds moeilijker omdat we eigenlijk zien dat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Mm-hmm. Mensen krijgen hebben hulp nodig, maar doordat mensen langer thuis wonen, wordt ook hun hulpvraag zwaarder. Dus we vragen niet steeds alleen meer mantelzorgers, maar de zorg die zij geven aan hun naasten, die wordt eigenlijk ook steeds zwaarder. Ja. Dat is dubbel moeilijk. Ja. En jullie proberen die mensen te ondersteunen? Ja. Hoe? Wij ondersteunen deze mensen door met hun in gesprek te gaan over wat er in hun dagelijks leven, in hun situatie nodig is, zodat zij het vol kunnen houden. Met name ze het vol kunnen houden om voor als mantelzorger voor hun naasten te zorgen. En dat is voor iedereen dus anders. Ja. Hoe komen mensen bij jullie terecht? Is dat mond op mond of hoe werkt zoiets? Dat kan op verschillende manieren. Wat je eigenlijk ziet is dat mantelzorgers vaak via een POH, bij een praktijkondersteuner van de huisarts bijvoorbeeld, bij ons komen. Of dat ze via een sociaal wijkteam bij ons komen. Of omdat ze iets over gelezen hebben of iets gehoord hebben. Mantelzorgers komen niet altijd zelf, want het is best een moeilijk onderwerp ook om te vertellen dat je mantelzorger bent en dat je het moeilijk hebt of dat je ondersteuning nodig hebt. Dus het is geen hip onderwerp, zal ik maar zeggen. Dus vaak gaat dat eigenlijk via mensen die op een andere manier maar deze mensen al ondersteunen. Ja. En dan komen mensen bij jullie langs of ze bereiken jullie. Wat zijn de dingen waar mensen mee komen? Nou, vragen of... Dat is heel verschillend. In ieder geval, wat je eigenlijk ziet bij alle mantelzorgers is dat mantelzorgers graag hun verhaal vertellen. Dat ze graag een luisterend oor willen. Dat ze een stukje ondersteuning zoeken. Vaak zit ook een wens of een behoefte naar lotgenootcontact in hun verhaal. Hè. Dus het delen van je ervaringen, maar ook het leren van elkaar. Dus elkaar ontmoeten. Het kan soms ook zitten in echt de wegvraag van waar vind ik bepaalde hulp voor degene waarvoor ze zorgen. Dus soms is het ook een adviesvraag of een informatievraag. Dus dat kan heel verschillend zijn. Ja, ja. Jij stuurt mantelzorgondersteuners aan, hè? Ja. Team. Jullie behandelen allerlei cases. We hadden dinsdag, moet ik zeggen, hadden wij Pieter de Jong in de bus hier zitten. Ja. 79. Hij verzorgde 5 jaar lang zijn vrouw met Alzheimer. Ja. Zij woont nu in een verpleeghuis. Maar tijdens dat hij haar nog thuis verzorgde, zat hij met een paar dingen. Hij vertelde mij waar hij het meest mee zat. Fysiek was het helemaal niet te zwaar. Ik blijf het gewoon bij. Het was emotioneel was het te zwaar. Het werd, maar ik wilde daar niet aan. Ik wilde daar gewoon niet aan dat het te zwaar werd. Het constant optreden van die boosheid. Het constant vechten tegen iets wat gewoon grijnzend naar je keek en dacht van je zult het nooit winnen. Van die ziekte, van Alzheimer. Ja. Alles wat daarmee samenhangt. Het is de machteloosheid. Je begon heel erg te knikken toen hij begon te praten. Ja, wat mij opviel in zijn verhaal is dat hij eigenlijk zegt meteen van dat je continu er eigenlijk aan moet staan. Dat is wat hij zegt, hè. Je moet continu 7 keer 24 uur aanstaan als mantelzorger. En dat maakt het heel erg belastend. En dan is dementie denk ik ook een ziekte die heel erg veel belasting meebrengt voor mantelzorger. Mm. Maar dit klinkt heel bekend. Het klinkt heel erg bekend, zeker. Als iemand met dit, want iemand kan ook met dit probleem bij je komen. Jazeker. Wat kan je doen voor zo iemand? Jazeker. Nou, wat wij kunnen doen is met deze meneer in gesprek gaan en inderdaad vragen van waar heeft iemand behoefte aan? Hè? Want het is voor iedereen verschillend. Wat we zouden kunnen doen is dat je wat wij noemen respijtzorg inzet. Dat is een tijdelijk overnemen van zorg. Dus we kunnen bijvoorbeeld een vrijwilliger inzetten in de thuissituatie. Zodat deze meneer dus even de deur uit kan. Om een stuk sociaal contact te onderhouden. Door iets te doen wat hij leuk vindt, zeg maar. Gewoon even wat lucht. Dat soort dingen. Je zou kunnen aanbieden om lotgenoten te ontmoeten, ervaringen te delen, want dat helpt ook heel erg. Dat zou kunnen, je zou mee kunnen kijken, hè, als het volgens in een verdere fase in de situatie zijn, mee kunnen kijken in wat de zorg voor zijn echtgenoot zou moeten zijn. Dus je kunt op meerdere fronten kun je daar ondersteuning bieden. Ja, nou, kijk, ik zei dat eerder deze week. Die mantelzorgers, je zegt net van, ze zijn nog niet de norm. Maar ze zijn ook niet extra iets ertussenin. Nou ja, als ze weg zouden vallen, vertel je net, dan zouden we een heel groot probleem hebben. Ik zei van de week, het is inmiddels wel een beetje de ruggengraat van het zorgsysteem. Worden ze op waarde geschat volgens jou? Door ons, door Nederland, door de samenleving, door de regering? Ik denk dat mantelzorgers nog te weinig worden gezien. En te weinig worden erkend. En dat ze vooral eigenlijk geen positie hebben. Dat zagen we bijvoorbeeld ook in de coronatijd hebben we dat gezien. Hè? Dat de focus lag heel erg op zorgverleners en patiënten. Maar mantelzorg was bijvoorbeeld een partij die helemaal niet in beeld was. Dus ik denk dat we als groep eigenlijk nog onvoldoende in beeld hebben. En dat het algemene bewustzijn in Nederland, ook in de hele samenleving, over het thema mantelzorg, zeg maar, dat nog beperkt aanwezig is. Ja. En dat daar nog heel veel in geïnvesteerd moet worden. Ja, ja. Nou, hadden we net het voorbeeld van die meneer die zijn echtgenoten moest verzorgen. Als je als ouder meer zorg aan je kind moet geven, om wat voor reden dan ook, dan kan dat die normale zorg, die misschien voor jou normaal is, kan ook mantelzorg worden. Dat ligt nog wat ingewikkelder misschien. Verslaggever Rens Turk ging langs bij een gezin uit de stad hier, uit Deventer, waar dat ook het geval is. En die beperkingen en extra hulp, die zijn onder andere zichtbaar in de keuken. We gaan de vaatwasser uitruimen. Je hebt een koptelefoon op? Ja, inderdaad. Dat heeft eigenlijk twee voornamelijke redenen. Ik heb soms moeite met het luide geluid, want metaal op metaal van het bestek en de borden bijvoorbeeld op elkaar, dat is best luid en schel. En daarmee kan ik heel makkelijk overprikkeld raken. En ik heb in mijn hoofd, als ik te weinig te doen heb, te weinig dingen tegelijk, dan ga ik me heel snel vervelen en dan ben ik minder productief. Daarom heb ik vaak ook muziek op. Krijg je dan onrust? Kan, sommige situaties niet, maar heel erg afhankelijk van wat ik doe. Maar bijvoorbeeld als ik iets heel saai vind, dan ben ik niet heel productief. Maar als ik dan bijvoorbeeld muziek op heb, dan kan ik meerdere keren zo hard doorwerken en het ook veel langer volhouden. Trouwens, pap, kan jij even scherpe dingen in de la leggen? Ja, natuurlijk, jongen. Die zal ik even voor jou halen. Oh, scherp mes en een kaasschaaf? En de kaasschaaf, ja. Hij heeft er wat problemen mee. Dat zijn scherpe dingen. En ja, dat levert angst, levert dat bij hem op. Dus de scherpe dingen, dat is eigenlijk altijd mijn taak. Oh, je gaat helemaal in de hoek staan, zie ik. Nu het mes langskomt. Nou, ik heb wat dingen meegemaakt waardoor ik snel bang word van bepaalde dingen en nagedachtes heb. En als ik me dan een beetje afstand neem, dan kan ik ermee omgaan. Ik heb bijvoorbeeld ook moeite mee als er bijvoorbeeld een schaar open ligt. Maar tegenwoordig ben ik in staat, gelukkig, om die dicht te doen. Maar ik heb er wel echt moeite mee. Maar kun je dat niet leren eigenlijk? Mijn vader en ik hebben ook al een afspraak gemaakt dat we ermee gaan oefenen met wat minder scherpe dingen. Maar dat wordt echt iets wat over langere tijd gedaan wordt. Eigenlijk doe jij ook een soort van mantelzorg als vader. Voelt voor mij tegelijkertijd ook een beetje gek om dat zo te zeggen, maar dat is het denk ik wel. Ja, het is een beetje dubbel, hè. Kijk, als ouder zijnde zorg je altijd voor je kind en heb je zorg voor kinderen. Alleen wanneer gaat zorg over tot extra zorg en kun je het mantelzorg noemen. Als je naar zijn leeftijd gaat kijken, dan denk je, ja, dat zou zelfstandig inmiddels prima moeten kunnen. 16 jaar? Ja, 16. Maar dan kom je nu tot de conclusie dat een hoop dingen gewoon niet kan. En daar heb je dan extra tijd en extra aandacht voor nodig. En daar moet je rekening mee gaan houden. Lang alleen thuis laten bijvoorbeeld, is ook een dingetje. Waarom is dat een ding voor jou? Dan ben ik bang dat ik dingen ga doen die ik absoluut niet wil. En ik heb ook gewoon moeite met dan alleen zijn. Het kan tegenwoordig wel beter. Ik kan inmiddels tot een uur alleen zijn. Het is niet fijn, maar het kan. Maar langer is nu ook echt geen optie. Dan kan ik ook echt in paniek raken. En nu zie ik ook bijvoorbeeld hier, Max, de vader. Zie ik ook hier bijvoorbeeld een agenda met allemaal kleuren. Ik heb thuis geen agenda met allemaal kleuren. Nee, dat hebben we expres gedaan. Zodat we op de familieplanner kunnen zien wie wat te doen heeft en wie waar is. Zodat het ook gewoon zichtbaar is van iemand is afwezig bijvoorbeeld. Of er is een afspraak bij de tandarts. Nou ja, eigenlijk alle dingen die dan langskomen, die zijn dan op die manier makkelijk te overzien. En bij wie ze thuis horen. Dus dat je ook makkelijk even dat overzicht weer kunt maken. Ja. En hij maakt er ook dankbaar gebruik van. Maar goed, aan ons natuurlijk wel de taak om te zorgen dat de familieplanner netjes up-to-date is. Dat zijn wel een van de dingen waar we natuurlijk regelmatig rekening mee moeten houden. Jij hebt nu ook nog steeds de hoofdtelefoon op. Heb je dat bijvoorbeeld ook op straat? Want op zich valt het geluid hier valt redelijk mee, zou je zeggen. Behalve dat je af en toe een bord hoort. Dat is en een schaal. Maar kom maar even met de telefoon. Als je hoort, hier dit. En dit is nog niet eens zo enorm hard. Maar als ik even de borden als voorbeeld neem. Dit in de kast zet. Dan is het best een luid en fel geluid. En dan helpt het wel enorm, vooral omdat ik dit vooral 's avonds net na het eten doe, zijn die prikkels wel enorm veel. Vooral omdat als ik een volle dag heb gehad, dan ben ik al moe. Te veel? Ja, dan ga ik eigenlijk een beetje overvloeien. En dan heb ik meestal wel minstens een dag nodig om, als ik daadwerkelijk mijn emmer te vol raak, om weer bij te komen. En dat kan zelfs langer als het te lang is opgebouwd. Dus hoe is de mantelzorg vandaag de dag? Hoe ziet dat op dagbasis eruit? Nou ja, wat Koen zelf al aangeeft, van de dingen te veel zijn, dan raakt hij overprikkeld. En eigenlijk is het daar heel erg mee in plannen van wat kun je nu op een dag doen. Dat doe je dan samen met elkaar? Dat doen we samen met elkaar. En natuurlijk zijn er wel dingen bij die leuk om te doen, maar dan moeten we er echt wel rekening mee houden van we hebben de dag ervoor al een drukke dag gehad. Laten we dat vandaag even niet doen. Kunnen we dat naar morgen verschuiven? Vandaag even rustdag. En dan moet je vandaag even een rustdag inderdaad in plannen. Om inderdaad te voorkomen dat je ineens onverwacht door een te drukke dag op een rustdag nodig zou moeten hebben. Maar vervolgens toch die tandartsafspraak nog hebt staan. Of toch nog ergens op bezoek moet of wat dan ook. Ja. En dat zijn dan wel drukke dagen waar je rekening mee moet gaan houden. En mee plannen. Ja, dat geldt voor ons dus ook. Even spontaan een afspraak plannen. Ja, dat is vaak toch wel wat lastiger. De vaatwasser is leeg. Inderdaad. Missie volbracht. Voor nu wel, ja. Ja, tot die vanavond weer vol staat en morgenochtend weer geleeg moet worden. Nu nog even de kastjes dicht doen. Ja, dankjewel jongen. Ja, dit was een bijdrage van Rens Turk in de bus. Bea Kieskamp van Mantelzorg ondersteunen. Carinova hier in Deventer. Bea, wat zegt het over mij? Deze jongen die we net hoorden, die heeft een autisme spectrumstoornis, voor de duidelijkheid. Wat zegt het niet zozeer over mij, maar over ons mensen, dat als ik dit hoor, dat mijn eerste ingeving is, het is je kind, je zorgt voor hem. Is dit mantelzorg? Wat zegt dat? Wat zegt dat? Dat we in de samenleving nog steeds het normaal vinden, zeg maar, dat ouders dus zorgen voor kinderen, maar zelfs ook in een extreme vorm als deze, waarbij het natuurlijk niet meer gaat over de gemiddelde zorg die ouders voor kinderen hebben, dat we het nog steeds zien als normaal en het eigenlijk niet als bijzonder zien. Terwijl het natuurlijk in dit geval zeker wel zo is. Maak je dit vaak mee, soort situaties? Dit komt heel veel voor. En wat deze ouder zegt, is iets wat we heel veel van ouders terug horen. Inderdaad, van dat ouders in eerste instantie denken, dit is echt gewoon. Het is mijn kind, daar hou ik van, daar zorg ik voor. En dat ze eigenlijk zelf niet realiseren hoe zwaar het is om mantelzorg te zijn en hoe groot die zorg eigenlijk is, hoeveel impact dat heeft. Weten al die mensen misschien wel, de mensen die bij jullie aankloppen misschien wel, maar weten alle ouders in deze gevallen, denk je, dat ze mantelzorger zijn? Nee, heel veel mensen weten dat niet en voelen dat ook niet zo. Dat beseffen ze zich helemaal niet. En vaak als je in gesprek gaat daarover, dat mensen zich wat meer gaan beseffen. Want stel je beseft dat je van dit valt onder mantelzorg. Dit is iets wat de overheden hebben bedacht. Maar wat levert jou dat extra? Wat kan het je extra opleveren? Qua ondersteuning misschien? Is het financieel? Kan het je misschien ook ondersteunen? Hoe zit dat? Want hoe je het noemt, dat is één ding. Maar wat Wat levert het voor je op? Snap je wat ik bedoel? Als je mantelzorger bent. Ja. Ja. Je kunt even ondersteuning aanvragen. Dus je bijvoorbeeld melden bij zo'n steunpunt. En daarbij, wat ik al zei, hè, kijk je van wat is passend, hè, in deze situatie. Je kunt gebruik maken van bepaalde vormen van respijtzorg. Hè. Gemeentes investeren in respijtzorg. Dus met de tijdelijke zorg overnemen. Dus dat zijn mogelijkheden. Ja. Er zijn ook mogelijkheden rondom regelingen, hè, verlofregelingen in bepaalde cao's van sectoren. Dat verschillen per sector, maar dat zijn dingen waar je naar kan kijken. Ja. En je kunt altijd ook met gemeenten in gesprek over echt maatwerk. Kijk, wat is nodig in deze situatie en wat moet er eventueel aanvullend gebeuren? Ja. Dus er zijn wel degelijk mogelijkheden. Weten alle spelers dit in de samenleving? Bijvoorbeeld scholen, werkgevers, weten die dit ook? Nee, dat weten zeker niet alle spelers in de samenleving. En er wordt, omdat het thema mantelzorg zo belangrijk is, wel ingezet om met name dus ook met die andere partijen in gesprek te gaan. Om te praten over hoe signaleer ik nu mantelzorgers. Hè? Hmm. Ook op scholen of in een werksituatie. En wat kunnen wij deze mantelzorgers bieden, hè, om ze te ondersteunen, om het vol te houden. Ja, precies. Dus daar wordt wel op ingezet. Ja. Maar het is zeker niet bij alle organisaties of partijen bekend. Gaat soms misschien ook een wereld open voor mensen? Ja, zeker. Die lang zijn geweest. Zeker, ja. We begonnen de uitzending met het verhaal van er gaat veel meer mantelzorg nodig zijn. Ik heb het, ja, die cijfers, ik ben de cijfers even kwijt, maar begin van de week had ik het volgens mij over 2040 gaat het toenemen met 70% de vraag naar mantelzorg. Ja. Nou, en het aantal mantelzorgers stijgt maar met 7%. Het wordt me heel netjes ingefluisterd door de regie. Dat loopt dus niet gelijk. Het loopt ver achter bij wat er nodig gaat zijn. Wat staat ons te wachten? Wat is het schrikbeeld? Het schrikbeeld is dat wij straks heel veel mensen in de samenleving hebben die met een grote zorgvraag, die en zeg maar vanuit de formele zorg geen ondersteuning kunnen krijgen, maar die ook eigenlijk onvoldoende mantelzorgers hebben in hun netwerk, die hun kunnen ondersteunen en eigenlijk tussen wal en schip gaan vallen. Als ik nu hoor 1 op de 3 mensen zijn mantelzorgers, straks zijn we het allemaal, denk ik. Ik denk dat we straks allemaal een rol hebben als mantelzorger. En wat moeten we daarvoor doen om ons daarop voor te bereiden? Ik denk dat het begint met een stukje bewustwording in de samenleving, dat we eigenlijk allemaal eigenlijk iets te doen hebben in het kader van mantelzorgondersteuning. Ja, dus dat je verantwoordelijk voelt om te kijken naar elkaar, hè, voor een beetje voor elkaar te zorgen. Dat is één ding. En ik denk dat we moeten een beetje moeten voorsorteren op wat nodig is. En dat begint denk ik ook bij in de wijken, hè, dus wat we noemen sociale infrastructuur. Hè, want kijken van waar kunnen mensen elkaar ontmoeten? Waar kunnen mensen samen dingen doen? Waar kunnen ze samen voor elkaar zorgen? Hè, dus die wijken zijn belangrijk. Hè, dat in de sociale context daarin gebeuren. Ik denk dat het belangrijk is dat wij ontwikkelen van respijtzorg op de agenda zetten. Dus wat gaan we organiseren. Voor de lucht, hè? Voor de lucht, hè? En laten we ook hopen dat de overheden ook bezig zijn met meer zorgpersoneel aan de andere kant. Ik moet gaan afsluiten, Bea Kieskamp. Dankjewel. Van mantelzorgondersteuningsorganisatie Carinova. Morgen zijn we er weer, dan praten we door over dit onderwerp. En dat doen we om, zoals eigenlijk altijd, om 8:00. Ster. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Zo, wat lekker! Heerlijk! Mm. Een keer niet hoeven koken? Is altijd een goed idee, toch? Ja, lekker hè? Zo'n sozendeeltje pakken. Mm. Wil je thuis smikkelen en smullen voor een schijntje? Voor de beste bezorgdeals en meer, check je socialdeal.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Ook de Sintshop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Charlie in the Chocolate Factory is het cadeau voor de feestdagen. Roald Dahl's wereldberoemde verhaal over de eigenzinnige Willy Wonka. Nog maar 3 maanden te zien in Nederland. Mis het niet. Boek jouw tickets nu op charliethemusical.nl. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004.